الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف سورة يوسف کا سورة ہود کے ساتھ ربط نامی سورة ہود کے اندر یہ تھا کہ مسئلہ بیان کرو گے تو تان و تشنی ہوگی، ملامت کا نشانہ بننا پڑے گا، جیسے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ملامت کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ اب سورۃ یوسف میں بتایا جائے گا کہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل کے اندر بھی یہ مسئلہ سنایا، اس لیے اس مسئلہ کو سنانا پڑے گا حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ ماقبل کے ساتھ ربط نامی۔ دوسرا ربط سورۃ ہود کے آخر میں ہے، وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلو، کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور متصرف اور کارساز اللہ ہی ہے۔ اب سورۃ یوسف میں اللہ پاک ان دو دعووں کو ثابت کرنے کے لیے نقلی دلیل مفصل حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان فرما رہی ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم الغیب بھی اللہ ہی ہے اور متصرف کارساز بھی اللہ ہی ہے۔ خلاصہ سورۃ یوسف کا، سورۃ یوسف میں اللہ پاک تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہی ہیں، جو 15 حال ہوں گے۔ 15 حال یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اللہ پاک پیش فرمائیں گے۔ ہر حال سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ عالم الغیب اللہ ہے اور متصرف کارساز اللہ ہے۔ اس سورت کا شان نزول علماء یہود کے کہنے سے مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ تو شام کا علاقہ تھا، ان کا خاندان شام کے اندر آباد تھا، یہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کیسے آ گئے؟ تو اللہ پاک نے اس سوال کے جواب میں سورۃ یوسف کو اتارا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں گئے اور اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ بعض مفسرین نے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ کوئی عبرت آموز قصہ سنائیں، تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں سورۃ یوسف کو نازل فرمایا۔ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ تمہید ما ترغیب، لفظ المبین آیا ہے، اس کا اشارہ ہے کہ اس سورت کے اندر دلیل نقلی، دلائل نقلی کا زور ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے مفصل نقلی دلیل آ رہی ہے جو مختلف حالات پر منقسم ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو قرآنا، اس حال میں کہ یہ پڑھی جانے والی ہے، یہ کتاب قرآن ہے۔ باقی کتابیں وہ بھی اللہ پاک نے نازل کی، لیکن باقی کتابوں کا نام قرآن نہیں رکھا گیا، قرآن نام ہے اس کتاب کا۔ کیوں؟ وہ منسوخ ہو گئیں، ان کا پڑھنا منسوخ ہو گیا، اور یہ کتاب ایسی ہے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اس لیے اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن عربیہ، عربی زبان میں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تم بھی عربی، قرآن بھی عربی، عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ لعلکم تعقلون، حکمت عربیت، عربی زبان میں اللہ پاک نے نازل کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں سمجھ آئے، بوجہ اہل لسان ہونے کے۔ نحن نقص علیک احسن القصص. جملہ مترجم برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نحن نقص, صرف نقص کافی تھا, ہم بیان کر رہے ہیں, لیکن نقصوں میں جو نحن ضمیر مستتر تھی اس کو پہلے اللہ نے مقدم کر کے منفصل کر کے ذکر کر دیا نحن نقص, تو اس میں تکرار اسناد ہو کے حسر کا معنی پیدا ہو گیا. اب معنی کیا ہوگا, ہم ہی بیان کر رہے ہیں نہ کوئی اور, ہم ہی بیان کر رہے ہیں نہ کوئی اور آپ پر, اور آپ اس کو جانتے نہ تھے. آپ چونکہ جانتے نہ تھے, ہم بیان کر کے آپ کو بتا رہی ہیں, اور جس پر اس طرح ہم وہی کر کے بیان کریں تو وہ ہمارا پیغمبر ہوتا ہے. تو یہ جملہ مترجم برائے صداقت نبی کریم, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص, ہم بیان کر رہی ہیں بہترین بیان, بہترین بیان. اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے اس سورت میں, اس پورے قصے میں, کہ اللہ جس طرح چاہے اسی طرح ہوتا ہے. اللہ کی تقدیر کو کوئی تبدیل کر سکنے والا, کوئی ٹال سکنے والا نہیں ہے. چونکہ اس سورت کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے اس لیے اس قصے کو احسن القصص کہا گیا. احسن القصص کیوں کہا گیا؟ کہ یہ مسئلہ توحید کا سمجھا رہا ہے یہ قصہ. چنانچہ یہاں پر لکھتے ہیں علامہ آلوسی, وقد افادت انہ لا دافع لقضاء اللہ تعالی ولا مانع من قدره وانہ سبحانہ اذا قضا لانسان بخیر و مکرمت فلو ان اہل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا. تفسیر روح المعانی. اس سورت نے, اس قصے نے یہ فائدہ دیا کہ انہ لا دافع لقضاء اللہ, اللہ کی قضاء کو دور کر سکنے والا, ٹال سکنے والا کوئی نہیں ہے. ولا مانع من قدره, اور اللہ کی تقدیر کو روک سکنے والا کوئی نہیں ہے. وانہ سبحانہ اذا قضاء لانسان, اللہ جب کسی انسان کے لیے فیصلہ کرتے خیریت کا, مکرمت کا, شرافت کا, عزت کا, اکرام کا, تو سارے عالم والے جمع ہو جائیں تب بھی کہ یہ اس کو نہ ملے خیر, تو وہ اس قادر نہیں ہوتے. جو اللہ چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اب چونکہ یہ قصہ یہ مسئلہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ ہی متصرف اور کارساز ہے, چونکہ یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے اس لیے اس کو کہا گیا احسن. اچھا جی, یہ تفسیر روح المعانی. ویسے علامہ آلوسی نے یہاں پر لفظ اور بھی ساتھ لکھے ہیں احسن ہونے کے, اخیر خلاصہ یہ نکالا ہے. پہلے وہ لکھتی ہیں وجہ احسنیتہا, وجہ احسنیتہا, اس قصہ کے احسن ہونے کی وجہ. کہتے ہیں اشتمالہا علی حاسد و محسود, اشتمالہا علی حاسد و محسود و مالک و مملوک و شاہد و مشہود وعاشقٍ ومعشوق وحبسٍ وإطلاق وخصبٍ وجدبٍ وذنبٍ وعفوٍ وفراقٍ ووصالٍ وسقمٍ وصحتٍ وحلٍ وارتحالٍ وذلٍ وعزٍ. یہ مختلف چیزیں اس میں آ رہی ہیں اس پوری صورت کے اندر, یہ بھی اس کی آسانیت کی وجہ ہے. اور آگے پھر لکھتے ہیں وَقَدْ أَفَادَتْ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لِقَضَاءِ اللَّهِ, تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اب یہ تو علامہ آلوسی نے لکھا, ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے آسن ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ قصہ مسئلہ سمجھاتا ہے کہ متصرف اور کارساز اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور متصرف اور کارساز نہیں ہے. اسی طرح حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صورت بتاتی ہے, قصہ بتاتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا. بما اوحینا الیکا, بما با سببیہ اور ما مصدریہ, وجہ اس کے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کی, یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا, اس کے ذریعے سے ہم یہ قصہ آپ کو بیان کر کے سنا رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, ان كُنْتَ اِلَّتْ, ہم کیوں بیان کر رہے ہیں, ہم کیوں وحی کر رہے ہیں, ان كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, لَمِنَ الْغَافِلِينَ, لام آیا ہے کیا ہوگا, ان مخفف عن المثقل, ان کنتا یعنی انکا کنتا, انکا کنتا بے شک آپ تھے, اس وحی کرنے سے پہلے البتہ غافلین میں سے, بے شک آپ اس سے پہلے غافل تھے, آپ کو پتا نہ تھا. یہ علت ہے, ہم وحی کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو پتا نہ تھا, آپ جانتے نہ تھے, اس لیے ہم وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. ان کنت من قبلہ لمن الغافلین, یہ لمن الغافل لام, یہ لام اسے کہتے ہیں لام فارقہ, لام لام فارقہ, یہ فرق کرتی ہے, یعنی یہ تمہیں بتاتی ہے کہ یہ ان والی ان ہے, ان مخفف عن المثقل وہ ان ہے, یا ان جو شرط والی ان ہوتی ہے وہ ان ہے, وہ سمجھے, تو یہ فرق کر کے چونکہ لام بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ان مخفف عن المثقل ہے, یہ ان شرطیہ نہیں ہے, چونکہ یہ فرق کر کے بتاتی ہے اس کے لیے اس لام کو کہا جاتا ہے لام فارقہ. اچھا جی, لم یخطر ببالک ولم یقرا سمعک, آپ غافل تھے, کیا مطلب, آپ کے دل میں یہ واقعہ کبھی کھٹکا بھی نہ تھا, آپ کے کان پہ کبھی گونجا بھی نہ تھا, اللہ اب آپ کو وحی کر کے بتا رہا ہے. اچھا جی, اذ قال یوسف لابیہ, یہ حال اول, اب یہاں سے جو 15 حال آئیں گے, پہلا حال, حال اول آغاز قصہ و بیان خواب. اذ قال یوسف, جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے ابیہ اپنے ابا جان کو, یا ابتے اے میرے پیارے ابا جان, انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. انی رأی, تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے. والحق کو انہا حلمیت, یہ رویت, رویت حلمیت الخواب والی رویت ہے, یہاں رأیتوں میں رویت, رویت سے مراد کیا ہے, خواب والی رویت, میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, میرے سامنے سجدہ کر رہے, یہ خواب میں نے دیکھا ہے جی, یہ خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے. کالا یا بنیا, یہ کالا یا بو, یہ جو کالا ہے, از کالا, وہ از متعلق ہے اسی کالا کے ساتھ, یہ کالا یا بنیا, اس کالا, یہ ہے متعلق, اور از کالا, از ہے متعلق, یہ از متعلق کے ساتھ کالا کے, کالا یا بنیا, یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا, کب فرمایا, جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنایا, جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنایا اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیا کا، یہ تنبیہ ناصحانہ قبل از تعبیر، تعبیر دینے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو تنبیہ ناصحانہ ایک تنبیہ کر رہے ہیں نصیحت کے طور پہ، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یہ تصغیر یا بنیا کی تصغیر لشفقت، تصغیر واسطے شفقت کے، میرے پیارے بیٹے لا تقصص، لا تقصص رؤیا کا، رؤیا کا نہ بیان کر اپنا خواب، نہ بیان کر اپنا خواب، اللہ اخوتے کا اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، خواب نہ سنانا اپنے بھائیوں کو، فیقیدو ورنہ تو مکر کریں گے وہ، یہ فیقیدو علت ہے، نہ بیان کر کیوں جی علت، کیوں وہ مکر کریں گے تیرے لیے، مکر کرنا مکر ایزا کی، ایزا کا مکر کریں گے، تکلیف دینے کا کوئی مکر کریں گے، تدبیر کریں گے ایزا کی، تدبیر کریں گے ایزا کی، اگرچہ تعبیر کو روک نہ سکیں گے، اگرچہ تعبیر کو روک نہ سکیں گے لیکن کریں گے ضرور، اس لیے بیان ہی نہ کر، ان کو خواب نہ سنا، اگر خواب سنائے گا تو انہوں نے تجھے ایزا دینے کی، تکلیف دینے کی تدبیریں کرنی ہیں، اپنے بھائیوں کو نہ سنا۔ اب بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی بھائی عینی بھائی بنیامین، یہ دو، یہ دو عینی بھائی ہیں، باقی دس وہ اللاتی بھائی ہیں، اللاتی بھائی یعنی ماں الگ ہے باپ ایک ہو گیا، اور بنیامین اور یوسف یہ دونوں ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک۔ اب اللہ آپ نہ بیان کریں، سوال پیدا ہوتا ہے چلو جی اللاتی بھائی تو کوئی تھوڑا سا فرق ہو گیا، وہ کوئی تدبیر کرے نقصان پہنچانے کی، لیکن بنیامین وہ تو حقیقی بھائی ہے، وہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ایزا کی کوئی صورت پیدا کرے گا، تو یہ اخوتے کا سب کے لیے کیوں کہا گیا؟ جواب سمجھو، نیچے عبارت ایک لکھی ہوگی چھوٹی سی، اللاتی بھائی بوجہ ضرر، اللاتی بھائیوں کو نہ سناؤ، کیوں جی وہ نقصان دینے کی کوشش کریں گے، اور حقیقی بھائی شاید منہ سے نکل جائے، حقیقی کو بھی نہ سناؤ، شاید اس کی زبان سے نکل جائے تو پتہ چل جائے دوسروں کو، تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے، ضرر دینا ہے، نقصان دینا ہے، اس لیے اخوا، اخوص مرادوں کے سارے بھائی، کسی بھائی کو بھی یہ بات نہ سناؤ، اپنا خواب نہ سناؤ کسی کو بھی، ورنہ وہ آپ کے لیے مکر کریں گے۔ اچھا بھائی ہو کر نقصان دینے کی تدبیریں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہو اور اپنے بھائی کو نقصان دے، اذیت دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان شیطان علت، ان علت یہ یقیدو کے لیے آگے علت ہے، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین، ظاہر دشمن ہے، ظاہر دشمن ہے، دشمنی کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا بھائیوں کو، اور بھائیوں نے پھر نقصان دینے کی تدبیریں کرنی ہیں۔ اب یہ خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، نصیحت کے طور پہ تنبیہ کی، تنبیہ ناصحانہ کہ یہ خواب بیان نہ کرو۔ اب یہ خواب جو ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ خواب متن ہے، پوری صورت اس کی شرح ہے، یہ خواب کیا ہے متن اور پوری صورت کیا ہے اس کی شرح ہے۔ اچھا جی اب یہ بات ہے اخوا بھائی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ تعبیر بعد از تنبیہ، پہلے تنبیہ فرمائی تھی، اب تعبیر پر آتے ہیں. کذالک کاف لبیان الکمال، کذالک ہمارا ہی کمال ہے، کذالک یجتبیک ربک، یوں ہی اللہ پاک چن لے گا آپ کو. یہ یجتبیک ربک یعنی نبوت دے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تعلیم دے گا من تاویل الاحادیث، تاویل احادیث کی. یہ تاویل احادیث سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں مراد ہے تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ دے گا. دوسرا اواقب امور، مختلف جو امور ہیں ان امور کا انجام، اس امر کا انجام یہ نکلے گا، اس امر کا انجام یہ نکلے گا. اللہ ایسی سمجھ دے گا کہ مختلف معاملات کے انجام کو آپ سمجھ سکیں گے کہ اس کام کا انجام یہ ہے، اس کام کا انجام یہ ہے. یہ اللہ پاک تعلیم دے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کتب سماویہ کے علوم اللہ عطا کرے گا. اچھا جی، اور بعض دوسرے کہتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے، اور اسی یجتبیکا کی یہ تفسیر ہے. یجتبیکا کی کیا ہے؟ تفسیر. اللہ پاک نبوت دے گا. ویتم نعمتہ علیکا، یہ پھر اس کی آگے تفسیر ہے کہ اللہ پاک اپنی نعمت آپ پہ پوری کرے گا. وعلی آل یعقوب، آپ پر، وعلی آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر. کما اتمہا، جیسے اس نے پوری کی تھی آپ کے ابوین پر، من قبل، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر، جس طرح ان پر اللہ پاک نے نعمت کی تھی آپ پہ بھی اللہ پاک نعمت کرے، پوری کرے گا، آپ کو بھی دے گا. وعلی آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا خاندان، یہ یعقوب کا خاندان، اس سے مراد تمام اولاد ہے. جیسے اللہ پاک نے ابراہیم اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ احسان کیا تھا، اسی طرح آپ پہ بھی اللہ احسان کرے گا. اب یہاں پر اپنا نام یعقوب علیہ السلام نے نہیں لیا، صرف ابراہیم اور اسحاق، یعقوب نام نہیں لیا بوجہ عاجزی کے، عاجزی اور تواضع کے طور پہ. ان ربک علیم حکیم، اللہ تعالیٰ آپ کا رب علم والا ہے، حکمت والا. اب یہ تعبیر بتائی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو. یہاں بحث چلتی ہے اخوت یوسف کی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی ہیں آیا وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. تو بعض علماء کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی، یہ سارے بھائی نبی تھے. کیوں؟ قرینہ اس کے لیے، دلیل اس کے لیے، پہلی دلیل، اب خواب کے اندر جو کوکب کہا گیا ہے، یہ کوکب بھائیوں کو کہا گیا ہے، کوکب کہا گیا بھائیوں کو، اور کوکب اس کے نور ہوتا ہے، یہاں نور نبوت مراد ہے. کوکب کا نور یعنی نور نبوت، یہ دلیل ہے کہ یہ نبی تھے، یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل، آل یعقوب کا لفظ آگے آ رہا ہے، اللہ نے یہ نبوت والا سلسلہ یہ آل یعقوب کو دینا ہے، تمام خاندان یعقوب کو، تمام خاندان یعقوب کو اللہ پاک نے یہ نعمت دینی ہے، یہ نبوت والی نعمت دینی ہے. یہ آل یعقوب کا جو ذکر آ رہا ہے اس نبوت کے سلسلے میں، یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ نبی تھے. تیسرا، کما اتمہا، جیسے ابراہیم اور اسحاق ان کو نعمت دی تھی یعنی نبی بنایا تھا، تجھے بھی اسی طرح اللہ نبی بنائے گا. یہ کما اتمہا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام بھائی جو یوسف علیہ السلام کے ہیں ان کو اللہ پاک نے نبی بنایا. یہ تین دلیلیں ہیں، تین قرینے ہیں جو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے. دوسرے بعض مفسرین وہ کہتے ہیں نہیں، نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے. توبہ کرنے کے بعد ولی بن گئے. ولی تھے وہ سمجھے, جو جرم ہوا وہ ہوا, جب توبہ کر لی جرم اللہ نے معاف کر دیا. ولی تھے, نبی نہیں تھے. اب اس بات کے دلائل, سب سے پہلی دلیل کہ یہ مشورہ کرتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کا. اب بھائی کو قتل کرنا, کسی انسان کو قتل کرنا, یہ نبی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ قتل کا مشورہ دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. ایک دوسرا, مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کنویں میں جا کے پھینک دو. یہ کنویں میں ایک معصوم بچے کو پھینک کے آ جانا, یہ بھی ایسے ہے جیسے گویا کہ قتل کر دینا. یہ کنویں میں پھینکنا, وہ سمجھے, یہ بھی ایسے ہے جیسے قتل کر دینا. تو یہ بھی نبی یہ کام نہیں کر سکتے. دو, تیسرا, جو کچھ کیا تھا سو کیا تھا. ابا جان کے پاس آ کے جھوٹ بولا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پھینک کے آئے اور ابا جان کے پاس آ کے جھوٹ بولا. اور پیغمبر جھوٹ بول سکتا نہیں ہے. اس لیے یہ تین دلیلیں ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے. آگے جو پہلے بعض مفسرین نے دلائل پیش کیے, مثلا کوکب, اس کا جواب, کوکب تارا یہ نور نبوت نہیں ہے, یہ نور صحابہ ہے. کوکب نور صحابیت, وہ سمجھے. چنانچہ بعض روایات میں صحابہ کو کوکب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, بات سمجھے. تو کوکب یہ صحابہ ہونے کی بات ہو سکتی ہے, ولی ہونے کی بات ہو سکتی ہے, لیکن نبی ہونے کی بات نہیں ہو سکتی. اور یہ جو لفظ آل یعقوب, آل میں عموم ہے, صرف بیٹے مراد نہیں ہے, او آگے تک سب اولاد, بیٹیاں کیا تھے, بیٹے کیا تھے, آگے اولاد کتنی. اور سارے تو نبی نہیں بنے, سارے تو نبی نہیں بنے. اس لیے اس آل یعقوب سے نبوت کا استدلال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اور باقی جو کما اتمہا, وہاں تشبیہ مطلق نعمت میں ہے, مطلق اتمام نعمت میں ہے, نبوت میں تشبیہ مراد نہیں ہے. اچھا جی, اور ایک اور بات سمجھو, یہ کوکب کے لیے مخصوص طور پہ. اگر کوکب نور نبوت لیا جائے تو آگے آ رہا ہے وشمس والقمر, شمس تو ہو گیا ابا جان, اور قمر کیا ہے, اما جان. قمر کس کو کہا گیا, والدہ کو. اگر کوکب نور نبوت ہے تو قمر کے لیے بھی طریقے اولا نور نبوت ماننا پڑے گا, تو ان کی والدہ کو بھی پھر نبی ماننا پڑے گا. اور یہ تو تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی, کوئی عورت نبی نہیں بنی. چلو جی, یہ بھائیوں کے بارے میں. والشمس والقمر, یہ جو لفظ شمس ہے اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, اور قمر, قمر سے مراد اب کیا ہے. یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد خالہ ہے, والدہ مراد نہیں ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیونکہ والدہ ان کی فوت ہو گئی تھی, والدہ ان کی فوت ہو گئی تھی, بات سمجھے. لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ القمر سے مراد والدہ ہی ہے, اور فوت ہونے کی دلیل کوئی موجود نہیں ہے, اس لیے قمر سے مراد کیا ہوگا, ان کی والدہ. ان سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, آگے خواب کی تعبیر آ گئی جی. آگے آئیے, تقت کان فی یوسف و اخوتہ, یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں آیات, ان کئی نشانیاں ہیں, للسائلین, واسطے سوال کرنے والوں کے, جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں, ان کے بھائیوں کے قصے میں کئی نشانیاں ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آیات سے مراد ہے نفی غیب اور نفی تصرف, نفی غیب اور نفی تصرف، یہ سوال جو کرنے والی ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ متصرف کارساز کوئی نہیں. یہ اب تک آیا جی پہلا حال، اب آئیے دوسرا حال. اذ قالوا لیوسف حال دوم، یہ مرحلہ اولا رقابت اخوا، بھائیوں میں رقابت پیدا ہو گئی. سبب جدائی یوسف از والدین و وطن، جو سبب بنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا والدین سے بھی اور وطن سے بھی، یہ بھائیوں میں رقابت پیدا ہو گئی. یہی رقابت سبب بنی یوسف علیہ السلام کی جدائی جو والدین سے ہوئی اور وطن سے ہوئی اس کے لیے. یہ دوسرا حال، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین. یہ کہا کس نے کہا؟ وہ جو 10 تھے سوتیلے بھائی. یہ کالو سے مراد جو 10 سوتیلے بھائی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی بنیامین احب الى ابینا، ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے، احب محبوب زیادہ پیارا، الى ابینا منا ہم سے، ونحن اسوۃن یہ ماننے از احبیت، حالانکہ اسوۃن ہم قوت والی جماعت ہیں، ایک جب سارے گھر کا کام کاج ہم کرتے ہیں قوت والی جماعت ہمیں، تو چاہیے یہ تھا کہ احب ہم ہوتے، محبت ہمارے ساتھ ہوتی، لیکن ہماری بجائے محبت ادھر ہے. یہ ماننے از احبیت، یہ چیز احب ہونے سے مانے ہے، لیکن اس کے باوجود ابا جان ان کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے. ان ابانا ہمارا ابا جان لفی ضلال مبین، لفی ضلال، ضلال مبین میں ہے. ضلال مبین سے مراد کیا ہے؟ فی تقدیم ہما علینا و محبت ہی ایاہما، تفسیر بن کثیر، جو ان کو ہم پہ مقدم سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے، اس میں مبتلا ہے زلال میں. یہاں زلال کا معنی وہ گمراہی والا معنی مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ ان کو ہم سے جو زیادہ پیار کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کو مقدم کرتا ہے، اس میں غلطی میں مبتلا ہے ابا جان. زلال مبین سے مراد گمراہی والا معنی مراد نہیں ہے، بات سمجھے؟ کیوں اگر گمراہی والا معنی لیا جائے تو پھر جو یعقوب علیہ السلام پہ یہ فتویٰ لگائیں تو وہ تو مسلمان نہیں رہتے، اس لیے وہ معنی مراد نہیں ہے. مراد ہے زلال مبین ایک اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہے، غلطی میں مبتلا ہے. اچھا جی، اب یہ زیادہ احب ہے، زیادہ پیارے ہیں دونوں، حالانکہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، پیار تو زیادہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اب اقتلوا یوسف، یہ رقابت جو پیدا ہو گئی ہے، اس رقابت کی وجہ سے اب مشورہ ہو رہا ہے. یہ تدبیر اول قتل، اطرحو ہو تدبیر ثانی، دو تدبیریں آتی ہیں. اب یہ مشورہ ہو رہا ہے، مشورہ اولا ہو رہا ہے. مشورہ کے اندر کیا کہتے ہیں جی؟ قتل کرو، یہ پہلی تدبیر. دوسری تدبیر، قتل نہ کرو، کسی اجاڑ زمین میں پھینک دو، کسی اجاڑ جگہ میں اس کو پھینک دو. یہ دو تدبیریں آتی ہیں مشورے کے اندر. اقتلوا یوسف او اطرحو ہو، یا پھینک دو اس کو ارضاً ایسی زمین میں، یخل لکم وجو ابیکم، یہ غرض مشورہ. مشورہ کیوں کر رہے تھے؟ باپ کا چہرہ خالی ہو جائے، وتکونوا من بعده قوما صالحین، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد قوما صالحین، قوم نیک صالحین، بالتوبہ. وإليه ذهب الجمهور روح المعانی، قتل کرو یا پھینک دو. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ قتل کا مشورہ دینے والا یہ کوئی اجنبی آدمی تھا، کیونکہ بھائی جیسے بھی ہوں تو وہ قتل کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو اقتلوا یوسف قتل کی بات کہی گئی ہے تو یہ کسی اجنبی نے کہی، لیکن علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ یہ بھائی مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور اجنبی مراد ہے، ہوا خلاف الظاہر و اللہ سبت له روح المانی، یہ ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر بات یہی ہے، یہ سارا بھائیوں کا منصوبہ ہے، بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ اقتلوا یوسف وطرحوا ہو۔ اچھا جی، اب یہ پہلا مشورہ ہوا، قال قائل منهم، یہ مشورہ ثانی، ایک ان میں کہنے والا کہنے لگا، مفسرین نے لکھا یہ قائل، اس سے مراد ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودہ، یہودہ جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، یوسف کو قتل، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ، پھینک دو اس کو گمنام کنویں میں، غیابت الجب گمنام کنویں میں، جو رہ گزر سے زیادہ دور نہ ہو، رہ گزر سے زیادہ دور نہ ہو، قریب ہو تاکہ رہ میں گزرنے والے اٹھا کے لے جائیں، یل تک تو اٹھا کے لے جائیں اس کو، بعض سیارہ کوئی قافلہ، پھینکو صحیح گمنام کنویں میں لیکن دور نہیں، رستے کے قریب ہو، رستے کے دور ہوگا تو کوئی وہاں جائے گا نہیں، وہاں نہیں جائے گا تو مر جائے گا، راستے کے قریب ہو، گزرنے والے شاید گزرتے ہوئے دیکھ لیں، اور دیکھ لیں تو اٹھا کے لے جائیں، وہ سمجھے اٹھا کے لے جائیں، ہمارا مقصد ہے پرے کہیں چلا جائے، یہ نہیں ہے کہ پرے گمنام کوئی میں کہیں ایسا دور پھینکو کہ وہیں مر جائے، نہ نہ، یل تک تو ہو، بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو اس کام کو، اگر کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کرو، تو اس طرح کرو، یہ اگر کرنا چاہتے ہو، فیہ اشارت الی ان الاولا اللہ یفعل شیئن، روح المانی، یہ ان کنتم میں اشارہ نکلتا ہے، یہودہ کہتا ہے اول تو یار نہ کرو ایسا، بھائی ہمارا اس کے بارے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ضرور کرتے ہو تو چلو اس طرح کرو، اول تو یہ ہے کہ قتل یا پھینکنا کچھ بھی نہ کرو، اور اگر ضرور کرنا چاہتے ہو تو قتل نہ کرو، گمنام کنویں میں پھینکو، لیکن وہ گمنام کنواں راستے کے قریب ہو تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو اٹھا کے لے جائے، اور یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، مر نہ جائے، سمجھے؟ اب یہ یہودہ وہ کہتا ہے لا تقتلوا یوسف، لفظ کیا ہے؟ یہ لا تقتلوا ہو، کچھ دیر پہلے تھا اقتلوا یوسف، اب اطرحوا ہو، اب یہاں بھی ہو سکتا تھا لا تقتلوا ہو، لا تقتلوا، یہ نہیں، لفظ کیا؟ لا تقتلوا یوسف، یہ نام لیا ضمیر کی وجہ پر، ضمیر کی بجائے نام لیا، کیوں؟ برائے جلب شفقت، یہ نام کیوں لیا؟ برائے جلب شفقت، شفقت پیدا کرنے کے لیے، ہو ضمیر میں یہ شفقت نہیں ہو سکتی تھی، نام میں جو ہوتی ہے، اوے یوسف کو، یوسف کو قتل نہ کرو، اے یوسف کو، لا تقتلوا، برائے جلب شفقت، ہوا یوسف تو یوسف ہے نا، وہ سوچو اے کس کو قتل کرنے لگے ہو، وہ یوسف کو قتل نہ کرو، یوسف کو، یوسف یوسف ہے آخر، وہ سمجھے، یوسف یوسف ہے، وہ ایسا بچہ ایسا بھائی قتل کرنے کے لائق ہے، نہ نہ قتل نہ کرو، وہ سمجھے، لا تقتلوا یوسف، نام لیتا ہے یوسف کا، کیوں؟ تاکہ شفقت پیدا ہو، ان کو کچھ خیال پیدا ہو، اور یہ ایسا کوئی اقدام نہ کریں، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبْ، گہرا کنواں ہو، وہاں پھینک دو. قالوا یا ابانا, اب یہ مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے. یا ابانا مالک لا تامنا لا یوسف, یہ تمہید مطالبہ, تمہید مطالبہ. ابا جی کے پاس آئے تھے, کہنے لگے ابا جان مالک لا تمنا, حالانکہ ابا جان نے کوئی کہا کوئی نہیں, خود ہی کہتے ہیں جی آپ ہم پر اعتبار کرتے کوئی نہیں ہے. اس طرح کسی کے دل میں کوئی چوری ہو تو وہ پہلے ہی اس قسم کی باتیں کرتا ہے, وہ جی کیا کیا جائے آپ اعتبار تو کرتے کوئی نہیں ہے, یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, مُقْتَضِي اعتماد, حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں, حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اچھا جی ارسلہ, اب پہلے تمہید تھی اب مطالبہ, ہمارے ساتھ بھیج اس کو کل, یرتا یرتا خوب کھائے گا, وَيَلْعَبْ خوب کھیلے گا, خوب کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اِنَّا یہ جملہ اسمیہ بھی, اِنَّا تَعْقِیق کا بھی, اور لَحَافِظُونَ لام بھی, اور لَهُ مقدم بھی, اور حافظون صیغہ جمع کا, سمجھے یہ زور پیدا کر رہے ہیں. اور پکی بات ہے ہم حفاظت کرنے والے جو موجود ہیں, جب ہم جیسے حفاظت کرنے والے ہوں تو وہاں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے, لہذا فکر نہ کرو, ہمارے ساتھ ان کو بھیجو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کالا رد مطالبہ, رد مطالبہ کو رد کر دیا. یعقوب علیہ السلام نے فرماتی ہیں انی لیحزننی, یہ معنی اول حزن, لا یحزننی مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم لے جاؤ اس کو, اس کو لے جاؤ. لا یحزننی سمجھے, مجھ سے پرے کر دو, یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے. لا یحزننی انتظبو, انتظبو سمجھو, اس بات کا تصور بھی کیا جائے, وہ سمجھے اس بات کا تصور بھی, جدائی کا تصور بھی مجھے غم میں ڈالتا ہے, جدائی کا تصور بھی. وہ سمجھے ان تذہبو یعنی تصور و ان تذہبو یا قصد و ان تذہبو, جدائی کا ارادہ یا جدائی کا تصور یہ بھی مجھے غمناک کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. وہ بھیجنا تو درکنار, میں تو بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا, سمجھے بھیجنا تو درکنار, بھیج کے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہو جائے, یہ تھوڑی دیر کے لیے جدائی اختیار کرنا تو درکنار, اور جدائی کا تصور کرنا بھی میرے لیے غمناک ہے, میں جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا, سمجھے. اب یہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اب وہ سوچ رہے ہیں بیٹے بلے ساڈی جدائی دا کوئی غم نہیں, ادھی جدائی دا تصور بھی اوکھا ہے, ہم جاتے ہیں ہماری جدائی کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتا, اور یوسف کی جدائی, اچھا بلے بلے. انتظبو بھی آگے باخاب یاقلاب, مان ثانی دوسری رکاوٹ, کھا جائے گا اس کو کوئی بھیڑیا, ازیبو الف لام ازنی کا ہے, کوئی بھیڑیا نکرا, کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اس کو اور تم اس سے غافل ہوگے, تمہیں پتہ نہیں ہوگا, کوئی بھیڑیا آئے گا وہ بھیڑیا آ کے کھا جائے گا. یہ دوسری رکاوٹ ہے, دو رکاوٹیں ہیں, بھیڑیا کھا جائے ایک, اور اس کی جدائی کا تصور, یہ دوسری بات. جدائی بھی بڑی اوکھی بڑی مشکل, میں کس طرح اس کی جدائی برداشت کروں. کالو, اب جواب مانے ثانی, انہوں نے دوسرے مانے کا جواب دیا, پہلے مانے کا جدائی کی وجہ سے غم ہے, اس کا تو علاج ہو نہیں سکتا, اس کا تو علاج ہو نہیں سکتا. جو آپ کو اس کی جدائی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے وہ تو جو ہوگی سو ہوگی, اس کو چھیڑا ہی نہیں. دوسرے معنی کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں لہن اکلا حزیب, اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا, و نحن عصبت, حالانکہ ہم بڑی قوت والی جماعت ہیں, انا اذا اللہ خاسرون, پھر ہم اس وقت البتہ خسارہ پانے والے ہو گئے. یہ تو بڑی پھر خسارے کی بات ہے نا, کہ ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو بھیڑیا آ کے کھا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنی جماعت موجود ہے, ہماری موجودگی میں کھا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی, اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا, بھیڑیا یہ کیوں انہوں نے فرمایا تھا؟ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ بھیڑیا کھا جائے یہ خطرہ ہے, یہ کیوں انہوں نے فرمایا؟ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ جو علاقہ تھا جہاں وہ جانے لگے تھے, اس علاقے میں عام طور پہ بھیڑیے ہوتے ہیں, اس علاقے میں چونکہ عام طور پہ بھیڑیے ہوتے ہیں اس لیے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ یہ علاقہ, یہ زمین بھیڑیوں کی زمین ہے, کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. سمجھے, خصہ بالذکر لان الارض کانت مزعبتا, روح المانی, خصہ بالذکر, بھیڑیے کا مخصوص طور پہ ذکر کیا کیوں؟ لان الارض کانت مزعبتا, یہ ذئب سے, ذئب سے پھر از اب یز اب, سمجھے, مزعبتا از ابا احمرہ کی طرح, مزعبتا زمین ہے زیب والی, بھیڑیوں والی, اس لیے انہوں نے مخصوص طور پہ بھیڑیے کا ذکر کیا. اچھا جی, بعض نے یہاں یہ بات لکھی ہے وہ جی خواب دیکھا تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا رہا ہے, یہ خواب دیکھا تھا پیغمبر نے اس لیے فرما دیا کو بھیڑیا کھا جائے گا, خطرہ ہے مجھے کہ بھیڑیا کھا جائے گا, کیونکہ خواب دیکھا تھا. علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یہ جو خواب کی بات بعض لوگوں نے لکھی ہے, کہتے ہیں اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے, کوئی اس کی صحیح سند موجود نہیں ہے, اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑیے کا ذکر اس لیے کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اگلی دوسری وجہ بھی سمجھو, پیغمبر کی خواب تو صحیح ہوا کرتی ہے, وہی ہوتی ہے, تو پھر تو بھیڑیے کے کھانے والی بات صحیح ہونی چاہیے, حالانکہ بھیڑیے کے کھانے والی بات تو بالکل جھوٹ تھی جو بھائیوں نے بنائی تھی. اگر یہ خواب ہوتا تو پھر تو یہ واقعہ سچا ہونا چاہیے تھا, لیکن بھیڑیے کے کھانے کا واقعہ تو سچا ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے یہ خواب کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اچھا جی, اب فلما ذهبوا به, جب لے کے گئے یوسف علیہ السلام کو تو جزا معذوف ہے, لما کا جواب, فعلوا به ما فعلوا من العزاء, تفسیر مدارک, جب لے کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو, فعلوا به ما فعلوا من العزاء, جو انہوں نے کرنا تھا پھر کیا, سمجھے, جو انہوں نے کرنا تھا, رقیب جو بنے ہوئے تھے, اذیت دینا چاہتے تھے, سمجھے, جب لے کے گئے جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا, جو انہوں نے کرنا تھا. او یہاں پھر مفسرین نے بڑے کیلو کال لکھے ہیں, وہ جی لے کے گئے تو انہوں نے یوں تھپڑ مارے, یوں مارے, کبھی یوں پھینکا, کبھی یوں پھینکا, بڑا ظلم کیا جی, یہ کیا تھے, وہ کیا تھے, یہ کیا تھے. او یہ کربلا والوں نے اتنا جھوٹ نہیں بولا جتنا جھوٹ یہاں لکھا گیا. او یوسف کے ظلم و ستم کے لیے, یوسف کے ظلم و ستم کے لیے جی بڑا ظلم انہوں نے کیا, اس لیے مفسرین وہ نہیں لکھتے, کیا صحیح لیکن کیا کیا, یہ جب قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو خامخواہ اپنی طرف سے اس کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مفسرین جواب لما کا لکھتے ہیں فعلوا بما فعلوا من العذاب, جو کرنا تھا انہوں نے کیا. سمجھے, آگے تفصیلات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی. وہ جی کیا کیا انہوں نے, آؤ تیرا تھا ابا تیرے کو جدا ہی نہیں ہونا چاہتا, تینو اپنے کو جدا نہیں کرنا چاہتا, ٹھہر تین سیدھا کریے کھے, ہماری پرواہ نہیں کرتا اور تیری جدائی کا بڑا خیال آتا ہے. پھر یہ تھے وہ کبھی میں نے تانے کوئی کیا کوئی کیا, یہ نری جھوٹ ویسے خام خواہ کی باتیں. وہ جو کرنا چاہتے تھے کیا, واضح بات ہے, لیکن یہ آگے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہاں پر لکھا ہے علامہ آلوسی نے, ایک عبارت ہے ان کی, ور روایات فی کیفیت الکائی وما کالا وما کیلا, ور روایات فی کیفیت الکائی ہی ان کے پھینکنے میں, وما کالا وما کیلا لہو جو اس نے کہا جو اس کو کہا گیا. یہ جو روایات ہیں کثیرتن, یہ روایات کیا ہیں, کثیرتن بڑی روایات ہیں. وقد تزمنت ما یلین له الصخر, وہ ایسی ایسی روایات ہیں کہ وہ متضمن ہیں ان مضامین کو کہ جن مضامین کے لیے چٹانے بھی نرم ہو جائیں. وہ ظلم کی کہانیاں جو لوگوں نے بنائی ہیں, وہ ظلم کی کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پہاڑوں پہ اگر ان کو سنایا جائے, پتھروں کو سنایا جائے تو پتھر بھی نرم ہو جائے. لیکن کہتی ہیں لیکن لیس فیہا ما لہو سند یؤول علیہ, لیکن اس میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کی کوئی قابل اعتبار سند ہو. سند یؤول علیہ, قابل اعتبار سند ہو کوئی نہیں, روح المعانی. سمجھے, یہ صرف گپے ہیں, لوگ قصے بنایا کرتے تھے, او قصوں کے لیے خوب رنگ بھرتے تھے, جس طرح افسانہ نگاروں کا کام ہوتا ہے انہوں نے یہاں بھی رنگ بھرے ہیں, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اجمع اور پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے, اَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, کہ پھینک دیں اس کو گمنام کنویں میں, یہ بدوی زندگی کا امتحان اول. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بدوی زندگی میں امتحان ابارا ہے جی, کنویں میں پھینک دیا گیا ان کو. وأوحینا إلیہ, یہ سرفرازی ربانی, بھائی پھینک رہے ہیں اور اللہ پاک سرفراز کرنا چاہتا ہے. أوحینا الہمنا الہام, ہم نے یوسف علیہ السلام کو الہام کیا, یہ وحی کی الہام کیا. کیوں؟ برائے اطمینان, یہ وحی برائے اطمینان ہے, نہ تبلیغ کے لیے. یہاں وحی اطمینان والی وحی, ہم نے تسلی دینے کے لیے ان کے دل میں یہ بہار ڈالی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا, یوسف غم نہ کر غم نہ کر, ایک وقت آئے گا تو ان کو بتائے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا. اللہ پاک تسلی دیتا ہے, اے یوسف غم نہ کر, یہ سرفرازی ربانی, یعنی اللہ پاک بتانا چاہتا ہے تجھے ہم نے غالب کرنا ہے, سرفراز کرنا ہے, سر بلند بنانا ہے. وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, یہ مکر اول. اب پھینکا یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں اور آ گئے مکر کر کے اپنے ابا جان کے پاس. وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً, آئے رات کو, آئے رات کو. سمجھے, رات کو, دن کو, دن کو آدمی بات کرے جتنی بناوٹ کرے تو چہرے سے کچھ معلوم ہو جاتا ہے. اور یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, او داناؤں کا سردار ہے, عقل مندوں کا سردار ہے, وہ تو باتوں باتوں سے اندازہ لگا لے گا, چہرے کے انداز سے وہ سمجھ جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا دن کے وقت نہ جاؤ, رات کے وقت جاؤ. دن کے وقت نہ جاؤ, وہ سمجھے. اور اس وقت یہ روشنیوں کا تو انتظام ہوتا نہیں تھا. رات کے وقت جاؤ, رات کے وقت پیغمبر دیکھ نہیں سکے گا چہرے کو, وہ سمجھے, چہرے کے انداز کو. زندہ پیغمبر, زندہ پیغمبر چہرے کے انداز کو رات کو دیکھ سکتا, رات کو دیکھ سکتا, وہ سمجھے. تھے نا دے مردے رات نو بھی دیکھ دیں. وجاؤ اباہم, آئے جی ابا جان کے پاس, آئے عشان رات کے وقت, اور یبکون روتے ہوئے. یہ مکر دوم, پہلا مکر عشاء کو آنا, دوسرا مکر یبکون روتے روتے آنا. آئے جی ماتم کرتے ہوئے, ہائے حسین ہائے حسین, یبکون روتے ہوئے آئے, بس سمجھے, روتے ہوئے آئے, ماتم کرتے ہوئے آئے. جو غلط قسم کا کام کیا کرتی ہیں وہ ماتم بھی خود ہی کیا کرتی ہیں. یبکون روتے ہوئے آئے, بتکلف لانه لم یکن حن حسن لیکن یشبه رحمانی. رونا تو آتا نہیں تھا, بتکلف سمجھے, بتکلف روتے تھے, بتکلف سمجھے. جس طرح یہ کربلا کے واقعات والے, یہ بھی خمخم منہ بناتے ہیں اور روتے ہیں اوپر اوپر سے. قالو مکر سوم, تیسرا مکر, کہنے لگے یا بانا, اے ہمارے ابا جان, انا ذہبنا نستبے کو, ہم گئے نا توڑتے تھے, وہ ترکنا یوسف, یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اپنے مکان اپنے سامان کے پاس. یہ انہوں نے کہا, یہ کب کہا, جب باپ نے رونے کی وجہ پوچھی, او بیٹو روتے کیوں ہو, روتے کیوں ہو, ماتم کیوں کر رہے ہو. کہنے لگے جی اس لیے ماتم کر رہے ہیں, او جی یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا جہاں بھیڑیا آنے کا امکان ہی نہ تھا. سمجھو متائے نا, کون سی جگہ, وہ جی جہاں بھیڑیا آنے کا امکان ہی نہ تھا. لیکن پتہ نہیں پھر آ گیا جی, آ گیا جی, فا کا لہو زیب, آ کے کھا بھی گیا, آ بھی گیا, کھا بھی گیا. وما انت بمومن لنا, اور آپ نے تو ہم پہ یقین نہیں کرنا ہے نا جی, اعتبار نہیں کرنا. ولو کننا صادقین, اگرچہ ہوں ہم سچے, صادقین دائمن, ہم تو ہمیشہ ہی سچ بولا کرتے ہیں, ہماری عادت ہے سچ بولنا, اگرچہ ہم سچے ہوں لیکن آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے. ولو کننا صادقین فی اعتقاد کا, ورنہ اعتراف کذب لازم آئے گا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کو جھوٹ بول رہے ہیں, ہم تو بڑے سچے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے ہم سچے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے ہم سچے ہیں, آپ اعتبار نہیں کرتے. اچھا یہ تین مکر آگے, وجاؤ مکر چہارم, وجاؤ ولا کمیسی بدم ان کذب, کہنے لگ دیکھو یہ کمیز نہیں ہے, دیکھو یہ کمیز. یہ چوتھا مکر, وہ بھیڑیا کہ کھا گیا, دیکھو جی یہ کمیز, کمیز پہ خون لگائے, بدمن کذب, بدمن شاہ عبد القادر مانا کرتے ہیں جھوٹ موٹ کا, خون لگایا جھوٹ موٹ کا, جھوٹا خون لگا لیا. یہ چوتھا مکر, چوتھا مکر. کالا تمبیے ہم دردانا, حضرت یعقوب ان کو ہمدردی کے طور پہ تمبی کرتے ہیں. بل سولت لکم انفسکم امرا, بل کیا مطلب, یہ جو پہلی تم بات کہہ رہے ہو یہ تو نہیں بھیڑیا نے کھایا ہو, یہ بات تو بھیڑیے نے کھایا ہو یوسف علیہ السلام کو, یہ بات تو نہیں, بلکہ تمہاری جانوں نے گھڑ لیا ہے یہ کو کام, تم نے یہ بہانہ تراش لیا, تمہاری جانوں نے یہ سولت گھڑ لیا. فصبر جمیل میرے لیے صبر جمیل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ جو تم بیان کر رہے ہو اللہ پاک ہی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ یہ امداد کرنے والا، یہ بل سولت لکم انفسکم، یہ سولت اصل اول سیرت یعقوب کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلا اصل وہ کیا سمجھ گئے لیکن پھر بھی تنبیہ کی، سمجھ گئے لیکن پھر بھی تنبیہ کی کہ تمہارے نفسوں نے گھڑا ہے، اور فرمایا فصبر جمیل، یہ دوسرا اصل میں صبر جمیل کروں گا، کوئی واویلا نہیں کروں گا، اور تیسرا اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، سمجھے اللہ ہی سے، اب اللہ ہی یہ ظاہر کرے، اللہ ہی بتائے، اللہ ہی کی امداد چاہیے. اچھا جی، یہ بل سولت فرمایا یعنی کھایا نہیں بلکہ تم نے گھڑا ہے، وہی دیکھا قمیض بالکل صحیح سالم، اگر کھایا ہوتا تو قمیض بھی کہیں سے پھٹی ہوتی، لیکن قمیض پھٹی ہوئی کوئی بھی نہیں ہے، قمیض چونکہ پھٹی ہوئی کوئی نہیں ہے اس لیے سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ شرارت کی ہے، لیکن اب کیا کہا جائے ان کو، تم نے کوئی بہانہ بنایا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بہرحال میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد چاہوں گا، اللہ سے. تو جی یہیں ٹھہر جاؤ، صبح انشاءاللہ.